Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ama ba'd. Kaldığımız sorudan 12. sorucu. Oradan devam ediyoruz inşallah. Soru 12. İslam dininin mertebeleri kaç tanedir? Evet. İslam dini 3 mertebedir. İslam, iman ve ihsan. Bu lafızların her biri tek başlarına mutlak olarak kullanıldıklarında dinin tamamını kapsarlar. Evet. İslam dini şer'i naslarda, Kur'an ve sünnet naslarında ya iman, ya İslam ya da ihsan kelimeleri kullanılaraktan genel manasıyla mutlak olarak ifade edilmiş. Burada İslam, iman ve ihsan dediği imanın dereceleridir. Neden böyle bir taksimat var? Çünkü cennet derece derece. Nasıl küfür derece derece ise, bazı küfürler bazı küfürlerden eşitse, mesela Allah'a küfretmekle peygambere küfretmek, İkisi de küfürdür, İkisi de pislik amellerdir ama biri diğerinden daha eşittir. Adam bir tanesinin küfrü ölülere dua etmekken, bir tanesinin küfrü dinin şiarlarıyla alay etmektir. Dinin kendisiyle alay etmektir. Bu daha eşit bir küfürdür diğer küfürden. Diğerinin sebebi cehaletken buradakinin sebebi nedir? İnattır, kibirdir ki bunlar küfürde de diğer zikrettiğimiz küfürlerden daha üst mertebede olan küfürlendir. İşte bunun olmazsa olmaz gereği olarak İslam'da ne olması lazım? Mertebe mertebe olması lazım. Birinci mertebe onun giriş olan kısmı İslam. Allah ayette diyor ya Bedevilere, sakın demeyin iman ettik, sadece Müslüman olduk deyin diyor. Kalbinize daha iman girmedi diyor. Müslüman olmaları şirki terk etmeleri, aslı din olan zahirde insanın amel etmesi gereken meselelerle amel etmesidir. İnsan şirki terk ederse, işte müşriklerden beri olursa, namaz gibi, hani terk ettiğinde öldürüleceği vacipler var ya, onları da yerine getirirse, zahirde İslam olmuştur bu adam. Ha bu adam buna rıza gösterirse, işte o zaman o nedir? İman mertebesidir. Bir adamın Allah'ın rızasını, Allah'ın kendisi üzerinde rızası olup olmadığını nereden anlaması lazım? Allah'ın hükmüne ne kadar razı olduğunu anlaması lazım. Niye? Allah ayette ne diyor? Radiyallahu anhum ve radu anhu. Onlar Allah'tan razı oldular, Allah da onlardan razı oldu. Demek ki Allah bizden ne zaman razı olmuştur? Biz Allah'ın dininden razı olduğumuz zaman. Radiyitu billahi rabben. O yüzden Aleyhisselatü Vesselam sabah akşam zikirlerinde bunu öğretti bize. Rab olarak Allah'tan razı oldum. O bil İslam'ı dinen, din olarak İslam'dan razı oldum. Yani biz şer'i bize gelen emir ve yasaklara razı isek iyi bilin ki Allah da bizden razı. Ama biz bunları yerine getiriyorsak, hani rızasız yerine getiriyorsak buna da İslam. Rıza ile beraber bunu yerine getirince buna da iman. Rıza da artık teslimiyette şeyi arttırmak, o işte ihsan makamı. Tıpkı Allah'a görüyormuşçasına ibadet gibi. Bakın bu taksimatı İbnül Kayyum bir ayetin tefsirinde yapıyor. O da Nisa suresi 65. ayet. Nisa suresi 65. ayet. Fela ve rabbike la yu'minun. Rabbine yemin olsun ki iman etmiş olamazlar. Ayeti biliyorsunuz. Metnini bir daha okumuyorum. O ayette diyor ki şey, İbnül Kayyum rahimeullah, şeriatı muhakeme olmak, yani tahkimi, muhakemeyi şeriata götürmek İslam makamıdır. Teslimiyet makamıdır. Ona rıza göstermek iman makamıdır. Göğüste hiçbir sıkıntının olmaması ihsan makamıdır diyor. Yani bir adam ister tağut şeriatına muhakeme olsun, ister İslam şeriatına muhakeme olsun. Bu adamın o iki şeriattan birine muhakeme olması ona İslam'ını gösterir. Hem küfrü olan İslam'ını gösterir, hem imanı olan İslam'ını gösterir. Eğer adam ister küfrün muhakemesine rıza olsun, ister İslam'ın muhakemesine rıza olsun, bunu gerçekleştirirse iman makamını elde etmiştir diyor İbnül Kayyum. Çünkü diyor muhakemeye rıza göstermek iman makamıdır. İçinde hiçbir sıkıntı olmadan tam bir teslimiyetle teslim olmak da ihsan makamıdır diyor. Yani imanın da ihsan makamı vardır, küfrün de ihsan makamı vardır. Bazı kafirler vardır, küfür içindedirler, küfürlerine mutmain değildirler. Bazı kafirler vardır, tam manasıyla işledikleri küfrü rıza göstermişlerdir. Bazı kafirler vardır, tam katı kafirdirler. İşte bu da onların küfürdeki en üst mertebeleridir. Bunun karşılığı da tam zıttı olarak İslam'da ihsan makamı oluyor. Bakın bu tanımlar çok önemli tanımlar. Kitabın kilit noktaları şu andan itibaren başladı inşallah. Birazdan da inşallah tafsilatı Allah nasip ederse her birinin ayrı ayrı gelecek. Bakın yoldan taşı kaldırmak da İslam. İyiliği emretmek de İslam. Sadaka vermek de İslam. La ilahe illallah şehadeti de İslam. El imanı bir avası ve ona şube. Değil mi? İman 70 küsur şube. Ednâhe imâtetul ezâni tarik. En aşağısı ne? Yoldan eza verici bir şey kaldırmak. Şimdi adamın biri yoldan eza verici bir şey kaldırmayı terk etse, yani İslam'ı bu parçasını terk etse kafir olur mu? Olmaz. O imanın âlâhe kelimetülle âlâhe şehadetu en la ilahe illallah. En yücesi de ne? La ilahe illallah şehadeti, değil mi? Hadiste öyle diyordu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bir adam la ilahe illallah şehadetini kaybederse kafir olur. Ha, demek ki İslam'ın bazı mertebeleri var. Bunlar kaybedilirse kafir olunuyor. Çoğu mertebeleri var. Bunlara kaybedilmek de kafir olunmuyor. La ilahe illallah terk edince adam nasıl kafir oluyorsa, aynı şekilde Allah'ın indirdiği namaz kılmayı terk ettiği takdirde de böyle. Veya Allah'ın indirdiği hükmetmeyi terk ettiğinde de böyle. İbnül Kayyim Rahimullah As-Salâh adlı kitabında, namaz adlı kitabında küfrü anlatırken büyük ve küçük diye ikiye ayırıyor. Büyük küfrü de ikiye ayırıyor. Bir itikadi küfür diyor. Hani insanın itikadında, inancında küfrün olması bura malum. Belli hangi itikatların küfür olduğu. İki ameli küfürlerdir diyor. Sahibini dinden çıkartan. Namaz ve Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek gibi diyor. Bunlar da kişiyi dinden çıkartır diyor. Yani bu ve buna benzer. Zaten bütün şer'i ahkam bu asıl üzerine bina olmuş. Biz şunu öğreneceğiz. Şunu anlayacağız bundan. Sahabe İmanın hangi şubesini dinden çıkarıyor saydıysalar onu dinden çıkaran şube sayacağız. Hangisinde dinden çıkarmayan şube saymadıysalar biz de saymayacağız. Desek ki Kur'an naslarından biz bunu anlayacağız, sapıtırız. Sünnet naslarından anlayacağız desek sapıtırız. Anlayışımızı nereye yerleştirmemiz lazım? Sahabenin anlayışına yerleştirmemiz lazım. Sahabe bir şeyi niye İbn Abbas'ın kufrun duna kufur sözlerini piyasada gezdiriyorlar? İbn Abbas evet kufrun duna kufur demiş ama nerede demiş? Yani bunu fehmetmek de ayrı bir mesele. Hani o meseleye girmeyeceğim, o başka konuyla alakası bir mesele. Ama bizim bütün meselelere, şer'i meselelere bakışımızla ölçtüğümüz kıstasımız ne olacak? Sahabe olacak. Evet, devam. 13. soru. Soru 13. İslam'ın anlamı nedir? İslam, tevhid ile Allah'a teslim olmak, itaat ile ona boyun eğmek ve şirkten kurtulmak. Burada duralım. Yani bu zaten müfessirlerin imamı olan Taberi'nin, aynı şekilde İbn Kesir'in, Kurtubi'nin ve bütün ehli sünnet alimlerinin hepsinin icmal yaptığı bir tanım var. İslam için ezzul diyorlar. Yani insanın zelilliği, insanın Allah'a karşı hakirliği. Hatta bazı tefsirlerde ben karşılaştım. Yola İslam demiş önceki Araplar. Niye? İnsan ayağı altında nedir yok? Zelildir. İnsan üzerinde yürür. Her şey üstündedir onun. Yol en aşağıdadır. En aşağıda olduğu için ona da İslam demişler. Yani teslimiyet hani bu bağlamda. İnsanın Rabbine karşı zillet içerisinde olması, Rabbine karşı boyun eğmesidir İslam. Ona itaat etmek ve şirki terk etmektir. Ona itaat etmek ve şirki terk etmektir. Şirki terk etmek ve aynı şekilde Kur'an naslının tabii ki açık bir şekilde, kat'i bir şekilde küfrüne hükmettiği İnsanların küfrüne hükmetmekle beraber insan İslam'ın kapısından girer. Şirki ve o Kur'an naslının kat'i bir şekilde delalet ettiği kafirlere kafir demekle, bu iki şartla insan ne yapar? İslam'ın kapısından girer. Sonra ahkam adama icbar edilir. Bak işte ne var? Oruç var, bak işte zekat var, hac var, değil mi? Paça, diğer meseleler. Aklınıza hangisi geliyorsa. Her biri icbar edilir. Adam şirki terk etti, müşriklere müşrik dedi, namazı da kabul etti, geldi dedi ki ya böyle saçmalık mı olur, ne paça kısaltması mesela. Hadislerden birini inkar, hadisleri inkar etti mesela bu meselede. Veya başka bir mesele, sakalın farziyeti, vücubiyeti, hani hiçbir mesnetsiz, tabi hani bazı alimler diyorlar ya şu kadar olacak, bu kadar çıkıp muhalefet etmişler mezhep alimlerinden, onu kastetmiyoruz. Adam sakalın vacipliğini inkar ederse külli olarak, bu adam da ne olur gene aynı şekilde kafir olmuş olur. Bu İslam'ın giriş kapısı. Ondan sonra adam farklı baplardan ne yapabilir? İslam'dan çıkabilir, İslam'ını bozabilir. Ama birinin İslam'a girmesi bu saydığımız asla mebnidir, bina olmuştur. Devam abi şimdi. Orada delil getirecek. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. İyilik yaparak ihsan ile kendisini Allah'a teslim eden kimseden daha güzel din sahibi kim olabilir? Nisa suresi 123. Evet. İhsan edici olduğu halde nefsini Allah'a teslim ederse muhakkak sapasağlam olan bir kulpa tutulmuş olur. Hı hı. Bir başka yerde de şöyle buyurmaktadır. İlahınız tek bir ilahtır. O halde ona teslim olun. İtaatkar ve alçak gönüllü olanların müjdeler. Onun öncesinde okuduğun Lokman suresi 22. ayette Allah neyi vurguladı? İhsanlı bir şekilde Allah'a ibadet etmeyi vurguladı. İmanın üst mertebeleri bunlar. Bu en sağlam dindir. Ondan daha güzel sözü kim vardır? Yani bunlar imanda öne geçmiş, gerçekten dinde kemaliyete ermiş olan insanların mertebesidir. İhsan mertebesi. Allah'ı görüyormuşçasına. Zaten bu nokta insanlar da oturduğu zaman beraberinde ihlas, takva, samimiyet, Allah rızası, bunların hepsi beraberinde gelecek. Çünkü kul yaptığı ameli şahıslar görsün diye değil, Allah görsün diye yaptığı için, ki Allah biliyor onun her halini, bu sefer insanların amellerinden riya, şirk, zaten İslam'da şirkin tam zıttı. Amellerinden ne olacak? Şirk büyük ve küçük haliyle ne olacak? Temizlenmiş olacak. Devam abi. Soru 14. İslam lafzının mutlak olarak kullanılması halinde dinin tamamını kapsadığının delili nedir? Ha şimdi az önce bir asıl koydu ya, bu aslın delili nedir diyor. Yani İslam dinin genelini kapsar veya iman veya ihsan fark etmez. Üç içinde bu geçerli. Neymiş? Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz Allah nezdinde kabul edilen din İslam'dır. Evet. İnne dini indallahi İslam. Allah katındaki tek din İslam'dır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuş. İslam garip başladığı gibi tekrar garip olacaktır. Yani bu hadisi o kadar düşündüm ki buraya niye koymuş diye. Yani İslam'ı burada hani garip başladığı gibi garip dediğim, hani İslam lafzını ispatlamak için herhalde koymuş. Hani çok da böyle meseleyle bir alakası olan laf değil. Devam. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam'ın en faziletli olanı Allah'a imandır. Bunların dışında pek çok gelir buna değer etmez. O az önce okuduğum hadis Bukhari, Müslim, yanlış hatırlamıyorsam Müslim'de geçiyor hadis. Bukhari'de de geçiyor. Bu hadis imanın işte en üstü la ilahe illallah'tır, en aşağısı yoldan eza verici bir şey kaldırmaktır. O bildiğiniz malum hadis. Tamam. İslam'ın rükunları. Son 15. Ayrıntılı olarak açıklanacağı zaman İslam'ın 5 rükun ile tanımlanacağının delili nedir? Cevap: bunun delili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Cibril'in din hakkında soru sorması hadisinde geçen buyruğudur. Hı. İslam Allah'tan başka hak ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet getirmen, namazı ikame etmen, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman ve yolda güç yetirebildiğin takdirde beyti hac etmen. Hı. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şu buyruğu da bunun delilidir. İslam 5 temel üzerinde bina edilmiştir. Böyle buyurduktan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdaki 5 hususu söz konusu etmiş. Ancak bu hadisinde haccı Ramazan orucundan önce zikretmiştir. Burada, her iki hadis de Buhari hadisinde yanmaktır. İslam Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına, Muhammed'in onun Resulü olduğuna şehadet etmiştir. Bu olmazsa olmaz. Aslı. Sonra namazı kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yettiği takdirde Allah'ın evini hac etmendir. Bakın İshak İbni Rahaveş gibi işte seleften olan insanlardan ve sahabenin bir kısmından, altını çiziyorum, sahabenin bir kısmından sadece namazın terki değil, orucun ve zekatın terkini de tekfir eden insanlar var. İbni Hazm El-Milal adlı kitabında bunu anlatıyor. El-Fasl adlı kitabı var. Orada mezhepleri, fırkaları, farklı grupları anlatıyor. Biliyorsunuz İshak da Ahmet bin Hanbel'in talebesi. İshak ibn-i Rahavay. Bunlar bazı rivayetler gelmiş, sadece namazı terk edeni değil, orucu, zekatı ve haccı terk edeni de tekfir etmişler. Hacla alakalı peygamberin hadisi var. Bir adamın gücü varken hac etmeden ölmesiyle Yahudi Hristiyan ölmesi arasında fark yoktur diyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu kadar şedid konuşmuş. Veya işte zekat noktasında da sahabenin uygulaması önümüzdedir. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın zekat vermeyenlerle savaşmasıdır. Aynı şekilde Ramazan orucu noktasında da çok aşırı tehdit eden naslar olduğu için sahabeler bu nasları delil almışlar, bir grup sahabe. Ama hepsi değil. Cumhurun görüşü ve bizim tercih ettiğimiz görüş de sadece namazı terk edenin kafir olacağıdır. Adam orucun vacipliğini ikrar ettikçe, haccın vacipliğini, zekatın vacipliğini ikrar ettikçe kafir olmaz. Bunlar İslam'ın olmazsa olmaz amelleri. Gene İslam 5 yıl üzerine bina almıştır hadisi, malum hadis. Sadece yerini değiştirmiş diğer rivayette. Ramazan orucundan önce neyi zikretmiş? Haccı zikretmiş. Bu bazı rivayetler var birbirine takdim eden, hani bu ameli diğer amele takdim eden. Yalnız bütün rivayetler şurada müttefik. Önce namaz sonra zekat. Hani hac mı oruç mu orada bir ihtilaf var. Bu da bir dipnot olarak, anekdot olarak aklınızda bulunsun. Devam. Sorma artık. İki şehadet kelimesinin birincisi eşhedü en la ilahe illallah, ikincisi eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu, bir veki yeri nedir? Cevap: bu dine ancak bu ikisiyle girebilir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: müminler ancak o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman ettiler. Nur Suresi. Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimallah Mecmuat-ı Fetava'da diyor ki, bir adam gücü kudreti olmasına rağmen kelime-i şehadet söylemiyorsa Müslümanların icmasıyla kafirdir diyor. Yani bu şeriattaki bütün emirlerin güç oranında olduğuna dair konan asıldan çıkarılmış bir fetva. Adamın gücü var. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeye bunu talim edebilir ama söylemiyorsa bu adam nedir? Kafirdir. Müslümanlar icmasıyla bu böyledir. O yüzden kesinlikle bu kelime ikrar etmesi lazım. Ama tabii şimdi gelecek, manasını bilerek, manasını idrak ederek, şartlarıyla beraber. Devamındaki hadisi oku ki asıl mevzumuz o hadis. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmaktadır: ben insanlarla Allah'tan başka hak ilah olmadığına, Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet edinceye kadar savaşma koyamadım. Bu ve bunun dışında daha pek çok hadis bunun değildir. Evet, bu hadis çok önemli. Şimdi insanlar bu hadise bakıp ne dediler? Kim la ilahe illallah Muhammed Resulullah derse İslam'ı gerçekleştirmiştir dediler. Bu insanlar gerçekten nasların cahililer. Biz tevil her zaman reddederken reddettiğimiz tevil isim sıfattadır. Reddettiğimiz tevil Allah'ın esma ve sıfatlarını Allah'ın irade etmediği şekilde, Resulünün irade etmediği şeklinde zahirinden saptırıp farklı farklı manalar yüklemektir. Yoksa ehli sünnetin katında hak olan bir tevil vardır. Hani İbnül Kayyim'in öyle bir sözü var ki tevil hakkında, anlatıyor anlatıyor, tevil böyle böyle insanları katletti, böyle böyle şerler ortaya çıkardı, şöyle kafir yaptı. En sonunda diyor ki bu batıl olan tevildir. Hak olan bir tevil vardır diyor. Mesela nerede olursanız olun o sizinle beraberdir ayeti, değil mi? Ne tevili yapıyoruz? İlmiyle beraberdir diyoruz. Çünkü vahdeli vücutçular bu ayetten yola çıkarak ne dediler? Allah her yerdedir dediler. Haşa zatıyla her yerdedir dediler. Biz ne diyoruz? Allah ilmiyle her yerdedir. Bu tevil övülmüş bir tevildir. Mahmud olan bir tevildir. Şimdi burada bu hadis hakkında da, niye tevili anlattım? Bu hadis hakkında da ulemadan getirilen birçok tevil var. Ve bunların hepsi mahmud olan, övülen tevildir. Yani zahirini alırsan dünyadaki en katı kafirler bile, en azılı kafirler bile la ilahe illallah derler, canlarını kurtarırlar. La ilahe illallah derler, her türlü şirki işlerler, onlar kendi kanlarını ve mallarını muhafaza etmiş olurlar. E peki bu hadislerde kim kastedilmiş? İmam Nevevi Rahimullah diyor ki, İmam Hattabi dedi ki, malumdur ki bu hadiste kastedilen ehli kitabın dışındaki putperestlerdir diyor. Bu hadiste ne demişti? Kim la ilahe illallah Muhammedur Resulullah derse. Bu hadiste kastedilenler ehli kitabın dışındaki putperestlerdir. Niye? Ehli kitap zaten bu kelimeyi söyledi. Yani onların İslam'a girdiğine delil olmaz. Ehli kitap zaten la ilahe illallah diyordular. Onlar ne derseler İslam'a girebiliyorlardı? Muhammedur Resulullah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi komşusuna gidiyor. Değil mi? O hastayken ziyaret ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orada diyor ki Eşhedü en la ilahe illallah ve enni Resulullah. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ben de Allah'ın peygamberiyim. Yani kabul et diyor üstü kapalı. O çocuk da babasına bakıyor. Yahudi çocuk babasına bakıyor. Diyor Ecib Ebel Kasım. Ebul Kasım'a cevap ver diyor. O da diyor ki Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Böyle diyor, canını teslim ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem lü akukum diyor. Kardeşinizi defnedin diyor. Adam sadece Muhammed Resulullah dedi. O Yahudi Muhammed Resulullah deyince peygamber onun İslam'ına hükmetti. Niye? Onun imanı bozduğu yer Muhammed Resulullah şehadetiydi. O yüzden İmam Hattabi diyor ki bu hadislerde, yani kim la ilahe illallah Muhammed Resulullah derse İslam'a girmiştir, hani Müslüman olmuştur. Bunun gibi hadislerden kastedilenler putperestlerdir, yoksa ehli kitap değildir diyor. Sadece o mu söylüyor? Kadıyat aynı şekilde. Diyor ki malın ve nefsin korunmasının ihtisası la ilahe illallah sözüyle, ki bu söz diyor imana icabetin tabiridir. Yani burada hadiste geçen kim la ilahe illallah Muhammed Resulullah derse, yani iman ederse. Fe in amenu bimisli ma amentum fekad ihtedav. Eğer sizin iman ettiğinizin misli gibi iman ederseler hidayet ermiş olurlar. Burada Allah şart getiriyor. Bizim iman ettiğimiz gibi inanırsalar. Adama la ilahe illallah de desen herkes diyor bugün zaten. Bizim dediğimiz manada demesi lazım. Bizim dediğimiz manada bilmesi lazım ki Müslüman olabilsin. Aksi takdirde Müslüman olamaz. Diyor ki bu la ilahe illallah hadislerde gelen, diğer naslarda gelen, Kur'an'da gelen hepsi neymiş? İmana icabetin tabiriymiş. Yani ifade edilmesiymiş. Buradan murad edilenler müşrik Araplardır, putperestlerdir. Bu la ilahe illallah kelimesini aslen söylemeyenlerdir diyor. Aynı şeyden İmam Beğavi Şerhi Sünnesinde bahsediyor. İbn Hacer el-Eskani Fethul Bari'de diyor. Gene aynı şekilde bu hadislerden kastedilenler putperestlerdir. Kesinlikle bu sözü söyleyen ehli kitap değildi. Bugünkü bu kavim hiç değildi. Bunlar zaten doğar doğmaz anneleri babaları müşrik de olsalar la ilahe illallah kelimesini ezberletiyorlar. O yüzden bu kavmin bu sözü söylemekle beraber İslam'a girmeyeceği okuduğumuz nakillerle de çok açık beyan ortadadır inşallah. Burada kalalım herhalde, 17. soru bu. 17. soruda kalalım inşallah.